şurutu i'malu la amel inne. La'nın deyir ki innenin əməlini nədir? Etməsinin şərtləri. Yəni la neynir? İnnenin işini görür. Yəni inne nə cür ki nəhvi onun vəzifəsini icra edir. Qalə bəbu lə İ'ləm ənə lə tansibu ənəkirat bi qeyri tənvin İzə bəşəratin nəkira vələm tətəkarrar lə vələm tətəkarrar lə nəhu lə rəculə fiddəri. Mən acırım deyir ki, bil ki lə nasb edir nəkiraları. Nəkira nə idi? Nəkira nədir? Qeyri-müəyyənliklər. Bi qeyri tənvin. Lakin bu qeyri-müəyyənliklər nə olurlar? Tənvinsiz olurlar. Aydındır? Tənvinsiz olurlar bu qeyri-müəyyənliklər. İzə bəşəratin nəkira. Əgər nədir? Mübaşəratan gələrsə nəkirayla. Yəni birbaşa nəkirayla birləşərsə. Bəşəratın nəkira. Mübaşər nədir? Birbaşa nəkiraya birləşərsə. Və ləm tətəkarrar. Və həmçinin lə nədir? Təkrar olunmazsa. Daha sonra lə nədir? Təkrar olunmazsa. Onda nə olacaq? Lə innənin nədir? Vəzifəsini götürəcək öz üzərinə. Məsələn, lə racul. Racul nəkiradır? Nəkiradır. Tənvinsizdir. Bir qeyri tənvindir. Lə racul. Mübəşərə gəlib lədən sonra. Yəni, birbaşa gəlib, lədən sonra racul sözü, yəni, aralarında ara kəsici var, yoxdur. Deyilmədi ki, lə fiddəri racülə, yox, fiddəri, yəni, hətta aranı kəssin. Lə racülə, birbaşa gəldi racül, mübaşərə buna deyirlər. Lə racülə fiddəri. Və əqulu i'ləm, ənə lə ənnafiyə lil cinsi tə'məlu əmələ innə. Lə ənnəfiyə, inkar ləsi, cins üçün olan inkar nəfi, ləsi innənin əməlini nədir? Görür. Fətansibul ismə ləfzan. İsmi nədir? Nasb edir ləfzən. Əv məhəllən və tərfəul xəbərə. Deməlidir ki, nasb edir ismi ləfzdə, ləfzən və yaxud da məhəllən. Ona görə deyəcəyik ki, Rabda fətər fəul xəbər. Xəbəri isə mərfudur. Necə ki, innə ismini, hə? İnnəl beytə cəmilun. İnnəllaha qadirun. Hə? Deyəcəyik ki, innə hərf təvkiddir. Allah nədir? Allah ismi innədir. Mənsub. Və aləmət nasbihi. Mənsub. Bi inna, ha bi inna, inna vasitəsilə mənsub oldu. Lakin dedi ki, deyir ki, əməl inna fətansibul ismə ləfzan əv məhəllən fətərfəlu xəbara. Deməli, İrabda, məhəllən deməyinə nə demək istəyirdi? İrabda deyəcək ki, lə racülə fiddər, deyəcək ki, lə nəfiyə lil cins, nəfiyə lil cins. Cins üçün nədir? İnkar edəndir. Racülə ismuhə. İsmü lədir yəni. Racül nədir? İsmü lədir. İsmü hə. Məbni aləl fətih. Racül məbni aləl fətih. Məbnidir. Adındır? Dəyişməzdir yəni. Fətihən üzərindədir. Məbni aləl fətihi fi məhəlli nasb. Məbniyyun aləl fətih fi məhəlli nasb. Lakin demədik ki, mənsubun bihə. Mənsub bihə. Necə ki, innə də deyirdik mənsub innə. Lakin burada deməyəcəyik. Aydındır. Ona görə deyir ki, tansıbıl ismə ləfvan əv məhəllən. Məhəllən. Aydındır. Lədən gələn, sonra gələn söz nədir? Mənsub olur. Lakin demir ki, mənsub bihə. Və hiyə lə tə'məlu həzəl əmələ vücubən illə bi arbaati şurutin. Bu işi görmək üçün lənin nədir? Yəni, nə ki, özündən sonra gələn ismi ismin mənsub olmağı və ya xəbərin mərfu olmağı deyir ki, haçan olur, yəni innə kimi iş görməyi deyir, haçan olur, 4 dənə şərtlə, 4 şərtlə. Əl-əvvəlu ən yəkunə ismuhə nəkirat. Olsun deyir nə? İsmi, yəni ismlə nə olsun? Nəkirat, qeyri-müəyyən, yəni şərtdir. Yəni demək olardı, lə ər-racülə. Yox. Lə ər-racülə. İsim çünki nə dedim mən? Mərifədə dedim. Mərifə olmaz. Lə həvlə və lə quvvətə. Demək olar, lə həvlə. Lə iləhə. Lə iləhə. Nəkiradı mərifədir ilah. Mərifə. Mərifə. Lə iləhə. Lə əl-iləhə deyirəm mən. Yo, iləhə. Lə əl-həvlə deyirəm mən. Nəkiralardır. Lə iləhə. Həl artikulsu deyirəm. Əl-səni ən yəkunə ismuhə muttasilən bihə. Muttasilən bihə. Ey, qeyr məfsul minhə. Vəlo bil-xəbər. İkinci şərt odur ki, lənin ismi birləşik olsun ona. Yəni, aralarında ara kəsici olmasın, hətta xəbəri olsa belə. Bu səbəbdən də deyəcəyik ki, lə racülə fiddəri cümləsində lə nəfiyə lilcinsdir. Racülə ismu hədi məbni aləl fətx fi məhəl nas. Həmçin, demək olmaz ki, mənsub bihə. Deməli, mənsub bihə, çünki dedik ki, nə? Əv məhəlləndir. Tansıbul ismə ləfzan, əv məhəllən. Fiddər, fi cər, xərfi cər, əddər, ism məcrur. Mütəalləq bi məhzuf. Mütəalləq bi məhzuf. Və səlifə, ən yəkunə xəbəruhə nəkirətən aydan. Deməli, üçüncü şərt qoyulur, deyir ki, xəbəri də, yəni lənin xəbəri də həmçinin olsun, nəkir olsun, qeyri-müəyyənliyi olsun. Aydındır. Ona görə də Şeyx Hüseynin kasetdə, Əcrumun kasetlərini şərh eləyəndə deyir ki, Lə iləhə illallah cümləsində Lə iləhə illallah Allah deyir ki, mərifədir. Ona görə də xəbər lə demək olmaz. Və xəbər hanı deyilir ki, Lə iləhə haqqun. Xəbər təqdirdə də haqqundur. Allah nədir? Bədəlidir. Lə iləhə haqqun. İlah nəkiradı, tənvinsizdir, lə mənsub eləyib onu. Haqq onun nədir? Xəbərlədir. Xəbərlədir, mərfudur. Mərfudur. Aydındır. Ona görə də lə racülə fiddər cümləsində nədir? Racül nədir? İsmü lədir. Məbniyə əl-fətx. Həmçinin Acurumun məhsəbinə görə götürsək belə, lakin özü dedi ki, bir qeyri tənvin, deyir ki, tansı bu nəkirat, nəkiraları nasib edir. Fiddər cər məcrurdur. Mütəalliq məhduf. Asılıdır nədən? Düşmüşdən, götürülmüşdən. Xəbər hanı xəbər təqdirdə deyir ki, vəsələn məhsəbinə görə nədir? Kəinundur. Lə racülə kəinun, yəni ki, mövcud bir kişi yoxdur, fiddəri evdə. Kain. Aydındır. Xəbər xəbərlə nədir? Kain oldu. Və rabi əllə tətəkərrərə lə. Dördüncü şərt odur ki, deməli, lə nə olmasın? Təkrar olunmasın cümlədə. Yəni, ikinci dəfə təkrar olunmasın o. Əgər təkrar olunsa, nədir? Nasb eləmək şərti nədir? Götürülə bilər. Sümmə ələm ənə ismə lə alə thələthəti ənvayn. Sonra bil ki, deyir, lənin ismi nədir? Üç cür, üç növdə ola bilər. Aydındır bu dörd dənə şərt. Lə, lədən sonra gələn söz. Daha doğrusu, gələn sözlər. Yəni, lənin ismi və xəbəri nədir? Dörd dənə şərt var. Nəkir olmalıdır? Nəkir olmalıdır. Sonra deyir ki, Yəni, birinci şərt qoyub ki, ismi nəkir olsun, üçüncü şərt qoyub ki, xəbəri nəkir olsun həmçinin. Üçüncü şərt deyir ki, ismi nədir? Muttasil olsun. ləyə, yəni aralarında kəsici olmasın, ara kəsici. Dördüncü şərt də odur ki, lə bir daha təkrar olmasın həmin ifadədə. Sonra deyir ki, sümmə ələm ənə ismə lə alə thələtət ənvayn əl-əvvəli mufrad. Birincisi mufraddır. Və səni əl-mudaf ilə nəkirə və səlis əşşəbih bil-mudaf. Oxşar olan mudafə. Deməli, deyir ki, ikinci odur ki, mudaf ilə nəkirə olsun, nəkirə qoşulmuş olsun. Üçüncü odur ki, nədir? Əşşəbih bil-mudaf olsun. Yəni, mudafə oxşar olsun. Deməli, birinci əl-əvvəl mufraddır. İkinci, üçüncü qismə bəzi nəfslər deyir ki, qeyr-mufrad. Aydındır. Yəni, qısa desək, mufrad və qeyr-mufrad. İki növdə sayacaq, mufrad olur və yəni, ismi lə mufrad ola bilər və yaxud da qeyr-mufrad ola bilər. Qeyr-mufrad deyəndə mudaf və şəbih bir mudaf daxil olur ora. Əmməl mufradu fi həzəl bəbi və fi bəbil münədi. Deməlidir ki, mufrad nədir? Bu babda olacaq və həmçinin bundan sonraki bab olan münədə bəbində olacaq. Münədə. Fəhüva, yəni, ey əl-mufrad, mə leysə mudafən və lə şəbihən bil-mudaf. Deməli, mufrad nə edilir? Nə mudaf olsun, nə də ki, şəbih, yəni mudafə oxşar olan olmasın. Fə yədxulu fihil müthənnə, yəni mufrad dedikdə burada mudaf və mudafə oxşar olmayan nəzərdə tutulur. Burada sözün təkliyindən getmir söhbət. Ona görə deyir ki, daxildir bu mufrada müsənnə, kilik və həmçinin cəmu təksir, cəmu müzəkkər səlim və cəmul müənnəthu səlim. Və hükmuhu ənəhu yubunə alə mə yunsabu bihim. Hökmü deyir onun, yəni nəyin? İsmu, nəyin? İsmu, lən. İsmu, lən hökmü odur ki, deyir ənəhu yubunə, məbni olur. Alə mə yunsabu bihim. Nəyin üzərindəki o, nədir? Mənsublaşır. Fə idə kənə nasbuhu bil fəthəti, yəni nəyin üzərində mənsublaşır? Yəni ki, mənsubluğu nə ilə ifadə olunursa. Yəni, biz bilirdik ki, mənsubluq ola bilər fəthə ilə və yaxud fəthəni əvəz edənlərlə ola bilər. Aydındır, fəthə nə idi? Nasbın əsli əlaməti idi və fəthəni əvəz edən əlamətlər var idi. Yəni, asl var idi və furu var idi. Aydındır? Fə izə kənə nasbuhu bil fəthəti buniyə aləl fəthi. Əgər fəthə elədirsə, məbni olacaq fəthənin üzərində. Nəhvü lə racülə fiddəri və in kənə nasbuhu bil yəi və zəlikə əl-müthənnə və cəm müzəkkər səlim buniyə aləl yəi. Əgər ismü lə ikilikdədirsə və yaxud da cəm müzəkkər səlimdirsə, nə olacaq? Nasb olacaq yə ilə. Aydındır. Nəhu, lə rəculeyni fiddəri. Lə rəculeyni fiddəri. Rəculeyni deyəcək ki, nədir? Mənsubdur. Ha? Deyəcək ki, rəculeyni ismi lədir. Məbni alə fəth. Məbni alə fəth. Yoxsa, məbni alə yə. Buniyə aləl yəy. Yə, məbni aləl yə. Fi məhəl nasb. Fi məhəl nasb. Aydındır. وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع مؤنث سالم بني على الكسر نحو لا صالحات اليوم لا صالحات اليوم وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها لكن المضاف ده olur nasb olur deyir fətə zahir fətə ilə və yaxud da fətəni əvəz edənlərlə. Aydındır? Mənə bəənə, yəni ənil fəthəti. Nəhu lə talibə ilmin məmqutin. Lə talibə ilmin məmqutin. Deməlidir ki, əgər mudaf olarsa, nasib olacaqdır, deyir fəthə ilə. Çünki nədir? Mudaf tərəf mənsub olacaq. Hə? Çünki ismi lə nə olur? Necə ki, innə lə mənsub olur, ismi lə də nədir? Mənsub olmalıdır. Zahir fəthə ilə və yaxud da onu əvəz edən olur. Lə talibə ilmin, lə talibə. Talibə nədir? İsmu? İsmu lədir, mənsubdur. Aləmətdə o nasbihi nədir? Buniyə aləl nə? Məbni alə fəth. Buniyə aləl fəth. İlm nədir? Talibə mudafdır, ilm mudaf iləkdir. Məmqut nədir? خبر له مرفوع. وأما الشبيه بالمضاف يعني مضافة أخشار olan يعني غير مفرد növlərindəndir. Dedik ki غير مفرد iki cür olur. Mudaf və şəbih bilmudaf. Mudaf ilə nəkira və şəbih bilmudaf. Mudaf ilə nəkira. Qeyr mufraddır. Mudaf ilə nəkira. Nəkiraya qoşulanda lə talibə ilmin. İlm nə idi? Nəkira. Mudaf ilə etdi, nəkira idi. Əmə şəbih bilmudaf və huvə məttəsələ bihi şeyun min təməmi mənəhu. Şəbih bilmudaf deyir nədir? Nə ki qoşulub deyir. Ona ha qoşulub ona nə üçün deyir ki məttəsələ bihi şeyun min təməmi mənəhu mənasını tamamlamaq üçün söz qoşulur nə səbəbdən qoşulubdur yəni ki ismi ləyə söz qoşulub lakin nə üçün qoşulubdur mənasını tamamlamaq üçün bu səbəbdən də deyir ki fəmithlül mudaf fil hukmi Ey yunsabu bil fəthəti. Deməli, deyir ki, nə üçündür? Şəbih bil mudaf nədir? Deyir ki, məttəsələ bihi şeyun min təməm mənə. Deməli, ismu ləyə qoşulur nə? Söz. Qoşulur söz. Və o oxşuyur mudaf və mudaf iləyhə. Və bu söz, qoşulan söz, İsm-i ləyə qoşulan söz nə üçündür? İsm-i ləyənin mənasını nədir? Tamamlamaq üçün. Tamamlamaq üçün. Və buna görə də deyir ki, hökmdə nədir? Mudaf kimidir. Mithl mudaf fil hukmi. Yəni ki, necə ki, əvvəlki misalda dedi ki, lə talibə ilmin talibə sözünü mənsub elədi. Həmçinin də deyir ki, şəbih bil mudafda da nədir? İsm-i innə nə olacaq? Mənsub olacaq. Bil fəthəti. Nəhu, lə mustaqimən həluhu beynin nəsi. Deməli, mustaqimən nədir? Şəbih bil mudafdır burada. İsmu innədir. Şəbih bil mudafdır. Nə üçün? Çünki həluhu gəlib sonra. Həluhu nədir? Ha? Məttəsədə bihi şeyun min təməm mənəhu. Həmin ismu ləyə qoşulan sözdür. Yəni, deseydi, lə mustaqimən beynən nəsi, hə? Məna tamam olmayacaqdı. Aydındır. Yəni ki, mənası deseydi ki, lə mustaqimən beynən nəs, tərcüməsi nə olacaqdı? İnsanlar arasında düzgün deyil, düz deyil. Lakin burada nədir? Həluhu sözünü mustaqimən, yəni ismu lədən sonra, gətirməklə nə eləyibdi? Mənanı tamamlayıbdı. Aydındır. Halı, yəni düzgün olmayacaq insanlar arasında. Lə mustaqimən həluhu beynən nəsi. Aydındır. Mustaqimən həluhu nədir? Şəbih bil mudafdır. Qalə fə in ləm tübəşirhə vacəbə rəfu və vacəbə təkraru ləh nəhu lə fiddəri Rəculun və lə imraətun. Deməlidir ki, əgər idə in ləm tübəşirhə, əgər lə isminə birbaşa olaraq dilləşməsə, vacəbə ərrafu, vacib olacaq nə inəmək? İsmu ləni raf etmək. O vacəbə təkrar lə. Və həmçinin lə nədir? Vacib olacaq ki, təkrar olunsun. Nəhvu lə fiddəri rəculun və lə mraətun. Deməli, fiddər nə nədir? Lə ilə isminin arasında, yəni raculun arasında nədir? Fasil rolunu oynadı. Ona görə də raculun artıq nə oldu? Raf oldu. Və həmçinin nə oldu? Vacibə təkrar lə. Təkrar olaraq nə oldu? Lə gətirildi. Və deyildi ki, və lə mraətun. Lakin Şeyx Hüseymin deyir ki, Təkrar olaraq, yəni ki, acurumun dediyi vacibə təkrar ilə deyiblər ki, təkrar vacib deyil. Bəzi nəfslər deyib ki, təkrar vacib deyil, istəsən deyərsən, istəsən deməzsən. Lakin əgər desən, orada lə nə olacaq? Lə mülğat olacaq. Yəni ki, ləğv olunmuş lə olacaq. Ləğv olunub, hökmü itibdir. Yəni, dedikdə ki, lə fiddar rəculun və lə mraətun, ikinci lə nədir? Mülğatdır. Yəni ehtiyac yoxdur, ləğv olunubdur o. Aydındır? Həmçinin vacibə təkrar, bəzi nəfslər vacibliyi görməyiblər. Deyiblər ki, istəsən deyə bilərsən, istəsən deməzsən də olar. Fəin təkrarat. Cəzə, yəni təkrarat məə mübaşərə. Fəin təkrarat, əgər təkrar olunarsa, mübaşərə ilə bir yerdə, yəni bir başa gəlibsə, cəzə i'məluhə və ilğauhə. Fəin şiitə qultə. Çünki misaldan aydın olur ki, birbaşa gəlməlidir isim, hə? Lakin demədi, mə-mübaşirə qeyd eləməyinə deyər ki, fəin təkarrat mə-l-mübaşirəti cəzə i'məluhə. Əgər lə təkrar olunubsa və həmçinin söz ismi birbaşa gəlibsə lədən sonra və lə də təkrar olunub, yenə də icazədir. Yəni, icazə var ki, sən ləni inlə kimi həmin işi gördürəsən və yaxud da nə eləyəsən, ləğv eləyəsən. Yəni, o innənin əməlini görə bilməsin. Əgər istəsən, deyirsən, lə racülə fiddəri və ləm rəətə və inşi itə qultə lə racülün fiddəri və ləm rəətun. Aydındır. İkinci misalda nə oldu? İlğa oldu. İlğa ləğv sözləndir. Yəni, ləğv edirsən orada lənin innə kimi görəcəyi işi. Həmçinin acuruma görə dedik ki, təkrar eləmək nədir? Vacibdir. Yəni, acuruma görə qərdirsən, lə fiddəri, raculun və dayansan nədir? Olmaz. Vacibdir ki, təkrar eləyəsən. Deyəsən ki, vələ mraatun. Lə fiddəri, raculun, vələ mraatun. Həmçinin əgər ismə birləşməsə, onda təkrara nə oldu? Ehtiyac var. Əgər ismə birləşməsə. Afsah budur. Lakin deməsən də olar. Fəin ləm tübəşir, hə vacibə raf, lakin dedik ki, nədir? Təkrara vacibə raf, vacibə təkrar, vacibə təkrar. Təkrar dedik ki, afsah budur ki, təkrar ehtiyac var təkrara, lakin deməsən də dedik, bəzi nəfslər icazə verirlər, deyirlər ki, deməsən də olar. Və qulu qad arafda ənə şuruta vücubi əməli lə əmələ innə ərbaq. وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. deməli deyir ki, Muhyiddin deyir ki, qad arafdə, bildin ki, ənə şuruta vücubi əməl lə, əməl innə ərbə. Ki, vacib olaraq, lənin, innənin əməlini etməsi üçün şərt nədir? Dörddür. Vacib olur, o dörd şərt olanda nə olsun? Lə, innənin gördüyü kimi iş görsün nəhvi baxımdan. Və hədəl kələmu fi bəyanil hükmi idə xtəllə şartun minə şurutul ərbaati səbiqəti. Deməlidir ki, bu hükmün bəyanı nə oldu? Ötən dörd şərtlə bağlıdır. Əgərdir ki, nədir? Və hədəl kələmu fi bəyanil hükmi idə xtəllə şartun minə şurutul ərbaati səbiqəti. Bəyanu zəlikə ənəhu idə vəqa'a bədə lə ma'rifə vacəbə ilğau lə və təkraruhə. Deməlidir ki, vacib olur dörd şərtlə lə innənin əməlini etsin. Və bu, deyir ki, nədir? Haçan ki, bu şərtlərdən birinə xələl gəlməzsə, o zaman olur. Qaydındır, bu hökum, yəni ki, açıqlanılır. Şərtlərdən biri, nədir, pozulması, xələl gəlməzsə, və bəyan edəlikə, nəhu idə vəqa, bədə lə, mərifə. Və bu bəyan nədir? Yəni ki, bu xələl gələn bəyandır ki, əgər vəqa, bədə lə, mərifə. Əgər lədən sonra mərifə gələrsə, bizdə şərt kəsmişdik ki, nəkərə gəlsin. Vacibə ilğau lə. Onda lə nəyəcək? Lənin hökmü ləğv olunacaq. O təkraru hə. Onda nədir təkrar? Nəhvu lə Muhammedun zərani və lə Bəkrun. Lə Muhammedun dedi. Deyilmədi lə Muhammedən. Aydındır. Çünki lə nədir? Ləğv olundu. Və həmçinin lə Bəkrun və lə Bəkrun nədir? Təkrar gətirildi lə. Və idə fəsələ beynə lə və ismihi və ismihə fasilun mə, yəni əgər lə ilə onun ismi arasında hər hansı bir aranı yani ki fasıl kəsərsə vacibə kəzəlikə ilğavuha. Onda nə deyir? Yenə də vacib olur ki, ləğv edəsən onu. Və təkraruha. Və həmçinin təkrar edəsən lə. Məsələn, lə fihə qavlu və lə hum ənhə yunzəfun. Fəqavlun mübtədə müəxxar və fihə mütəalləq bimahduf xabarun müqaddəm. Və lə nəfiyə mühmələ. Deməli, deyir ki, qavl mübtədə müəxxardır, fihə də mütəalləq bimahduf xabar müqaddəmdir. Deməlidir ki, həmçinin fihədə nədə aslıdır, irəli keçmiş xəbərdən, düşmüş xəbərdən. Və lə deyir ki, nəfiyədir, mühmələdir. Lə burada nədir? Yararsızdır. İnkarı bildirir, lakin mühmələdir. Aydındır. Və idə təkərrarat. Nə üçün deməli mühmələdir? Çünki nədir? Fasil var. Və idə fasilə beynə lə və ismihə fasil ümmə. Vacibə kəzəlik ilğahu və təkraruha. Aydındır. Lə ilə nədir? İsminin arasında nə var? Fasil var. Və idə təkrarat lə vacibə ləm yəcib i'məluhə. Və idə təkrarat lə ləm yəcib i'məluhə. Bəl yəcüz i'məluhə izə təvfəyət bəqiyyətə şurur. Əgər tamlıqla əldə edərsə, başqa şərtlərin hamısını və lə deyir, təkrar olunarsa bu əməli, yəni ki, lə öz əməlini görməsi nədir? Vacib deyil. Əksinə deyir ki, icazəlidir. Əgər tamlıqla bütün şərtləri, yerdə qalan şərtləri nədir? Əldə edərsə və yəcəyir ihməli və həmçinin deyir, icazəlidir, nədir? Olar ki, lənin hökmünü nədir? Ləğv eləyəsin. Fətəqul aləl i'məli lə racul fiddəri və lə imraətə بِفَتْحِ رَجُلُ وَمْرَأَ تَقُلْ عَلَى الْإِهْمَالِ لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا مْرَأَةٌ بِرَفْعِ رَجُلُ وَمْرَأَ Aydın oldu. Yəni, əgər deməli fasıl olarsa və yaxud da təkrar olarsa deməli fasıl olarsa nə oldu? Və də fasıla beynə lə və ismihə fasıl ümmə vacibə kədəlik ilqavuhə və təkrar olur. Fasil olarsa, vacib olur nədir? Ləğv eləyəsən hökmünü və həmçin nədir? Təkrar eləyəsən. Lakin irəldə dedik ki, əgər ismə birləşməsə, təkrara ehtiyac var. Aqsa budur, lakin istəsən deməsən də olar. Və həmçin dedik ki, əgər dedik ki, təkrar olunarsa, lə. Lakin ara kəsilməyib, təkrar olunur. Onda istəyirsən lə hökmü qalsın, istəyirsən silb.